Raport publicat de Eurostat cu ocazia Zilei Internaționale pentru Eradicarea Sărăciei, peste o treime dintre români supuși riscului de sărăcie. 2 milioane din români au venituri de jur de 650 de euro pe an, jur de 50 de euro pe lună. Furtuna Ofelia a ucis ieri 3 persoane în Irlanda și incendii puternice în Portugalia și Spania. Bilanțul a crescut la 39 de morți. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Se așteaptă răspunsul Palatului Cotroceni la propunerile de numire a celor 3 noi miniștri PSD votați săptămâna trecută de conducerea social-democrată: Paul Stănescu pentru funcția de ministru al dezvoltării regionale, Felix Troie ca ministru al transporturilor și Marius Nica, ministrul delegat pentru fondurile europene. Propunerile au fost trimise ieri după amiază la administrația prezidențială. Astăzi, premierul Mihai Tudose și președintele Klaus Iohannis se vor întâlni pentru că este programată ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Între timp, liberalii contestă noile numiri în cabinetul Tudose. Președintele PNL, Ludovic Orban, îl critică pe premier că nu a făcut o remaniere mai amplă și că a acceptat nominalizarea unor baroni locali. Este o glumă proastă nominalizarea lui Paul Stănescu. Paul Stănescu, în primul rând, face parte din frăția Teldrum. Stănescu este chintesența baronului PSD, are mentalitate de clan. Felix e omul de casă a domnului Nicușor Constantinescu și a domnului Radu Mazăre. Ce credeți că va face domnul Stroie la Ministerul Transporturilor? În ultimul rând, la Ministerul Fondurilor Europene arată cărătorul de geanta lui Rovana Plumb. Iar Uniunea Salvați România a transmis o scrisoare deschisă președintelui Klaus Iohannis. Semnatarii și exprimă încrederea că șeful statului va numi drept miniștri doar persoane care respectă criteriile de integritate. Dosarul Belina, deputații juriști au votat împotriva începerii urmăririi penale a Rovanei Plumb, ministru demisionar al fondurilor europene. Avizul negativ a fost adoptat cu 14 voturi pentru și 9 împotrivă. În ședința comisiei, președintele forului, socialdemocratul Eugen Nicolicea, a luat apărarea fostului ministru. Colecție de geografie. Insula Belina pe care o vedeți dumneavoastră nu mai este insulă pentru că nu mai este mărginită peste tot de ape și are legătură cu solul. Insula nu mai face parte, nici nu mai e insulă și nu mai face parte din Albia Minoră, după cum brațul Pavel nu mai este un braț al Dunării. Au rămas practic doar denumirile. Pe de altă parte, Cătălin Predoiu de la PNL a subliniat că Rovana Plumb ar trebui să-și demonstreze nevinovăția în instanță. Procurorul ar trebui să demonstreze vinovăția celui care este supus procedurii judiciare. Așa este. Dar în cazul de față, procurorul este oprit să demonstreze această vinovăție. Și acum i-am spus și doamnei ministru Plumb, dacă ea se crede nevinovată, și eu cred că dânsa se crede nevinovată, nu? Atunci oprirea acestei proceduri va lăsa un semn de întrebare asupra carierei domniei sale. De ce să nu se ajungă în instanță și să se lămurească acolo cu probe care este adevăr? Nu e treaba noastră să stabilim adevărul judiciar aici. Rovana Plumb, ministrul demisionar al fondurilor europene, insistă că este nevinovată. L-am parcurs împreună cu domnul avocat și nu există niciun fel de argument care să stea la baza unei astfel de acuzații, atât prima hotărâre de guvern, cât și a doua hotărâre de guvern sunt legale. Vă spun încă o dată că nu s-a încălcat nicio prevedere legală. Acum, raportul Comisiei Juridice urmează să fie transmis plenului Camerei Deputaților, care se va pronunța astăzi prin vot secret asupra cererii de urmărire penală a Rovanei Plumb, suspectată de complicitate la abuz în serviciu în dosarul Belina. Este dosarul în care și Sevil Shaideh este urmărită penal pentru abuz în serviciu. O rezoluție adoptată de adunarea parlamentară a Consiliului Europei critică situația din România, Republica Moldova, Bulgaria, Polonia și Turcia. În document se cere autorităților române să revizuiască legislația penală cât mai curând posibil și, citez, să susțină politic și financiar activitatea remarcabilă a DNA. Rezoluția a fost adoptată în ședința din 11 octombrie. Cu detalii, Adriana Sârbu. Adunarea parlamentară a Consiliului Europei solicită autorităților române să susțină o dezbatere publică adecvată privind criteriile constituționale pentru ridicarea imunității parlamentare și să adopte criterii clare în acest sens, respectând recomandările Comisiei de la Veneția. Guvernanților de la București li se cere să revizuiască legislația penală cât mai curând posibil, în concordanță cu deciziile Curții Constituționale, care a declarat neconstituționale un număr important de articole din Codul Penal și din Codul de Procedură Penală. Modificările trebuie să se concentreze pe combaterea corupției și abuzul de autoritate prin implementarea recomandărilor Comisiei de la Veneția și GRECO. O altă cerință formulată de APCE este asigurarea că principiul separației puterilor este respectat de Guvernul României și de sistemul judiciar în ceea ce privește competențele Parlamentului, evitându-se în special legiferarea abuzivă prin ordonanțe de urgență. Puterea de la București este chemată să susțină politic și financiar activitatea catalogată drept remarcabilă a Direcției Naționale Anticorupție, respectând cadrul legal și necesitatea unei lupte eficiente împotriva corupției și a abuzului de autoritate. Nu în ultimul rând, rezoluția cere să se asigure respectarea rolului esențial și autorității Curții Constituționale și Direcției Naționale Anticorupție de către partidele politice. Ascultați știrile Europa FM. Peste o treime dintre români supuși riscului de sărăcie arată datele Oficiului European de Statistică. Cifrele au fost publicate de Eurostat cu ocazia Zilei Internaționale pentru Eradicarea Sărăciei. Elena Tudor. Situația din realitatea de zi cu zi este însă mai gravă decât cea din statistici, atrage atenția coordonatorul de proiecte al Fundației Friedrich Ebert, Victoria Stoiciu. Sunt în mod evident oameni foarte, foarte săraci. Ca să vă dau un exemplu, 10% dintre cei mai săraci români, asta înseamnă 2 milioane din români, au venituri de jur de 650 de euro pe an. Dar asta înseamnă mai puțin în jur de 50 de euro pe lună. În clasament, România este peste Bulgaria, unde 40,4% din populație este în risc de sărăcie față de 38,8% în țara noastră. Și această statistică trebuie nuanțată, arată Victoria Stoiciu, care apelează la alte date relevante. Putem să ne uităm care sunt veniturile celor mai săraci 10% dintre bulgari. Iar aici vom avea surpriza să constatăm că cei 10% cei mai săraci bulgari au venit mai mult decât dublu decât românii cei mai săraci. Eurostat menționează că datele pe 2016 din România sunt provizorii. În 2008, România avea 9,11 milioane de cetățeni supuși riscului de sărăcie și excluziune socială, iar anul trecut 7,69 de milioane. 17 octombrie este Ziua Internațională pentru Eradicarea Sărăciei. Banca Mondială estimează că aproape 1,5 milioane de oameni din întreaga lume trăiesc cu mai puțin de $1 pe zi. Reîncepe astăzi procesul lui Gabriel Oprea, în care fostul vicepremier este acuzat de abuz în serviciu. Judecata se reia de la zero la instanța supremă, după ce acum 2 luni unul dintre magistrații din complet s-a pensionat. Iulian Ognea ne explică. În dosarul în care Gabriel Oprea a fost trimis în judecată împreună cu fosta conducerea Departamentului de Informații și Protecție Internă din cadrul Ministerului de Internă, este vorba despre deturnarea peste 400.000 de lei din fondurile pentru cheltuieli operative și cumpărarea unui autoturism de lux destinat asigurării protecției demnitarilor, dar pe care fostul vicepremier îl folosea în mod personal și exclusiv. Judecata s-a oprit în momentul în care magistratul Ana Maria Dascălu, care făcea parte din complet, s-a pensionat. Ea a fost înlocuită de judecătorul Constantin Epure. Dascălu a împlinit vârsta de pensionare, 65 de ani, pe 31 octombrie 2015. De atunci ea a făcut 2 cereri de menținere în funcție la Curtea Supremă. De fiecare dată, CSM a fost de acord. În 2017 nu a mai făcut acest lucru și a anunțat că vrea să se pensioneze. Pensionarea judecătoarei Dascălu este și motivul pentru care instanța supremă a decis reluarea de la zero a dosarelor în care sunt judecători Liviu Dragnea și Călin Popescu-Tăriceanu. Ascultați știrile Europa FM. Furtuna Ofelia a ucis ieri 3 persoane în Irlanda, unde rafalele de vânt au atins până la 150 de km pe oră pe coasta de vest a țării. O femeie și un bărbat au murit după ce arbori au căzut peste mașinile în care se aflau, iar un bărbat a murit din cauza unei răni provocate de drujba pe care o folosea să taie un copac dobură de furtună. Incendii puternice în Portugalia și Spania, bilanțul a crescut la 39 de morți, arată datele actualizate de agenția de știri Reuters. Ioana Dumitrescu. Incendiile de vegetație se extind în peninsula iberică. Flăcările au cuprins păduri și terenuri agricole. Cel puțin 36 de oameni au murit duminică și luni în Portugalia și 3 în nord-vestul Spaniei. Cele mai multe focare sunt în zona de graniță Galicia. Pompierii se confruntă cu 50 de focare de incendiu în Portugalia și cu tot atâtea în Spania, după o vară și o toamnă neobișnuit de calde. Uraganul Ofelia, deși a slăbit până la intensitatea unei furtuni, a contribuit la propagarea focului în zonele de coastă. Guvernul de la Lisabona a cerut ajutor internațional și a declarat stare de urgență pe aproximativ jumătate din teritoriul național. Pe de altă parte, peste ocean, în California, pompierii au început să câștige teren în lupta cu flăcările după ce intensitatea vântului a scăzut. Bilanțul a ajuns la 41 de morți. Ne întoarcem în actualitatea internă. Angajații OTL SA, Societatea de Transport Local din Oradea, au declanșat în această dimineață o grevă spontană. Sindicaliștii invocă salariile scăzute. Conducerea societății a invitat greviștii la negocieri, de rezultat depinde durata protestului. La primele ore ale dimineții au fost asigurate doar câteva curse speciale, fiind transportați muncitori către anumite fabrici. Urmărim subiectul și revenim cu detalii. Știrile Europa FM la final, vreme caldă și frumoasă astăzi, cu cer mai mult senin, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 de grade în depresiuni și 27, chiar 28 de grade în Oltenia și Banat. Până la 8 este în vigoare un cod galben de ceață pentru mai multe localități din județele Harghita, Cluj, Sălaj și Bistrița-Năsăud. Zi de vară se anunță în capitală, soare și o maximă de 24-25 de grade Celsius. Ioana Brustur, capitanul, mulțumim pentru știrile Europa FM. Continuăm cu sport. Bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața, Cosmin Contra le oferă credit atacanților Denis Alibec și Florin Andone. Invitat aseară de Ovidiu Ioanițoia în emisiunea Tribuna Zero, selecționerul a răspuns întrebărilor adresate de ascultătorii Europa FM. Una dintre ele a fost cât îl va mai aștepta pe Florin Andone, care a marcat o singură dată în 19 meciuri pentru România. Clar că, până la urmă, randamentul fiecăruia va face să joace sau să nu joace la echipa națională, dar la Andone să nu uităm că joacă cel mai tare campionat din lume, la Deportive, joacă bine, înscrie. Din păcate, la echipa națională încă nu s-a adaptat foarte bine la ceea ce vrem noi de la el și trebuie să avem răbdare și să găsim alte soluții, dacă avem alte soluții. La rândul său, un tip temperamental, mai ales când era jucător, Contra speră și ca Denis Alibec să își revizuiască atitudinea. Nu știu dacă Alibec e o problemă națională în momentul de față. E o problemă pentru că este un jucător talentat și e o problemă pentru că nu dă randamentul pe care toți îl așteptăm. Cred că nici cei de la Steaua nu sunt mulțumiți cu randamentul care îl dă Alibec în momentul de față și implicit și noi, cei care îl urmărim de aproape, nu suntem mulțumiți de acest randament. Dar eu aștept ca Alibec să schimbe această atitudine și să ne demonstreze tuturor că poate să fie un jucător care să ne putem baza la echipa națională. Amintim, Alibec a fost exclus din lotul FCSB, fiindcă a spart o ușă cu piciorul, pe motiv că a fost schimbat în ultimul meci din campionat. Dinamo a obținut prima victorie sub comanda lui Vasile Miriuță, 3-0 cu Juventus București. Ultima clasată putea deschide scorul în minutul 37, când a ratat un penalti. Grecul Katsikas s-a marcat primul gol înainte de pauză și a reușit dubla în debutul reprizei secunde, iar Costache a închis tabela. Dinamo a încheiat astfel o serie de 5 meciuri fără victorie și a urcat pe ultimul loc de play-off. În celălalt meci jucat aseară, Concordia Chiajna s-a impus tot cu 3-0 în deplasare la ACS Poli Timișoara, marcatorii Bumba de două ori și Batin. De când sunt antrenați de Ion Moldovan, ilfovenii au câștigat toate meciurile, respectiv au reușit 4 victorii la rând. Eu nu înțeleg care este problema cu Florin Andone. Da. Eu joc FIFA 18 și sunt antrenorul echipei naționale a României și Andone joacă foarte bine. A fost golgheterul campionatului mondial. Și am și câștigat campionatul mondial cu ocazia. La ce nivel? Adică ai pus și tu? Un nivel bun. E bine. Să știi că e foarte talentat. Cine, Vlad? Da. Da, da, da. Am discutat și eu pe tema asta ieri cu el. Da. Sunt mândru de el. Câte ne avea puștulat de la bătut ultima oară când l-am văzut eu? Asta vreau să spun. Aproape că am putut să rezist unui puști de cât 12 ani când am fost la Moise la petrecere. Mai țineți minte și am jucat. Puștul talent nativ. Puștul e ca orice copil, este super profesionist pe chestii. A jucat primele 20 de minute cu ochii închiși. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Europa FM. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one gold, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. Magic. Am găsit muzică bună în dimineața asta. Mi-a lăsat-o Vlad de-aseară în desfășurător, așa că ne descurcăm. Vă mulțumim! Queen, bună dimineața! 7 și 17 minute. Știm că sunteți cu noi. Aparatele de radio nițel mai tare. Da, aparatele de vorbit și de ascultat în același timp. Și rugăm poliția aparatele de radar puțin mai încet. Mă rog, la ora asta nici nu cred că e nevoie de ele, că deja începe să se blocheze traficul. Puteți încerca, aceia dintre voi care vreți să vedeți cum se trăiește în București, deci cei care nu sunteți bucureșteni și vreți să râdeți de noi bucureștenii, porniți Waze sau Google Maps pe trafic și uitați-vă cam cum arată Bucureștiul pe la ora 8 dimineața, începând cu 7 până pe la 10 încolo. Asta ar putea fi o bună idee de afacere. Turism în București. Virtual. Nu virtual. Cum? Dom'le, să plătească lumea să vină în București, să stea în trafic, să vadă cum e. Ca la zoo. Exact. Hai să vedem cum e trafic în București. În rest, locuri limitate. Un șofer din Suceava a luat 15 amenzi în câteva minute. 15 amenzi în câteva minute. Respect polițistului care a putut să scrie, a avut răbdare să scrie 15 procese verbale. Păi totuși, cum în câteva minute? Mamă, adică... nene, îți dai seama ce a fost acolo, 15, cred că l-a urât. Deci performanța nu e că l-a luat 15 amenzi, ci că ei au reușit să scrie într-adevăr 15 procese. Da, mie asta mi se pare, remarcabil. Băi, și un progres, adică în momentul în care polițistul poate să scrie 15 procese verbale și să nu-și ia concediu, frate, suntem pe direcția cea bună. Acest domn a depășit viteza legală într-un sat din zona Dornești-Balcău, în Suceava. L-a identificat echipajul, deci organul l-a identificat în trafic că mergea prea tare prin sat. I-au făcut semne să oprească. Ui, stai, ui! Și pentru că nu a oprit, au pornit în urmărirea lui. A fost urmărit până la Grănicești. Uite, să intrăm pe Google Maps să vedem câți kilometri. Timp în care urmăritul a făcut 10 depășiri interzis